Extempore s Jurajom Ďurišom. Divadlo Idei, spomienka na Hugha Davisa. Rádio so svojou architektúrou sonického priestoru je divadlom Idei, priestorom pre provokáciu a odpor voči masovo distribuovanej kultúre. Je stimulom, keď umelecká forma využíva, v úvodzovkách povedané, obyčajné rádiové vlny, aby myseľ žila a zaujímala svoje postoje. Rádio má pamäť. A táto pamäť nedovolí zabudnúť. Zabudnúť na súčasníkov, ktorí sa už nikdy k nám neprihovoria v reálnom čase. Ale cez naše rádio stále žijú, sú stále prítomní s ich myšlienkami, sú stále medzi nami. Dnešná relácia je venovaná spomienke na Hugha Davisa, hudobníka, muzikológa, priekopníka novej hudby, ktorý nás nečakane opustil vo svojich 61 rokoch v prvých dňoch roku 2005. Česť jeho pamiatke a dielu, ktoré zanechal. Odozdávam slovo Rudolfovi Žákovskému, ktorý v 1994 roku pripravoval naše relácie Extempore pre Rádio Devín. I believe that everybody or nearly everybody in the world. Som presvedčený, že pre každého človeka, alebo takmer každého, existuje ideálny hudobný nástroj. Mnohí však tento svoj nástroj nikdy nenájdu. Sú presvedčení, že nemajú hudobné nadanie, alebo že sa nedokážu naučiť hrať na žiadnom hudobnom nástroji. Anglicky hovoriaci muž, ktorého ste práve počuli v interpretácii Mateja Landla, sa volá Hugh Davis. Tento Angličan je dobre známou postavou aj v kontinentálnych kruhoch tvorcov a znalcov súčasnej nielen elektroakustickej hudby. Nie je neznámym ani pre slovenské milie. Do Bratislavy prišiel už viackrát, aby tu prednášal, skúmal, diskutoval, hral a ak ho oslovíte a požiadate, tak ako to spravil Andrej Zmeček z experimentálneho štúdia, poskytol rozhovor. In my case, I studied piano and clarinet. Ak môžem chvíľu hovoriť o sebe, študoval som hru na klavír a na klarinet. Počas strednej školy a univerzity som spieval v zbore. Aj v súčasnosti na týchto nástrojoch niekedy hrávam pre vlastné potešenie, alebo ich príležitostne používam. Dokonca aj v niektorých kompozíciách súčasnej hudby. V ostatnom čase vyšli 3 kompakt disky súčasnej hudby, na ktorých som spolupracoval. Na jednom z nich spievam v zbore, na druhom hrám na klarinec elektronicky transformovaným zvukom a v tretej nahrávke hrám na elektronickom orgáne. And a third recording I perform on an electronic keyboard, electronic organ. Skladateľ, multiinstrumentalista a najmä vynálezca a konštruktér nových hudobných nástrojov, v neposlednom rade ich zberateľ a historik, to všetko je jeden človek. Energia i rozhľad renesančného muža, vegetariána a abstinenta s výzorom satyra, ho neustále poháňajú k novým zážitkom, činnostiam i úvahám. Navyše sa nepohybuje len vo viacerých hudobných, ale i zemepisných oblastiach. Pracuje a žije v Londýne, ale aj v Hágu, kde je odborným poradcom Holandského kráľovského hudobného múzea, je zakladajúcim členom Medzinárodnej konfederácie pre elektroakustickú hudbu SIME, kde vystupuje popri národných členských organizáciách ako plnoprávny člen. But it wasn't until I reached the age of about 25, 26 years old that I began to invent musical instruments Vo veku 25-26 rokov som sa však začal venovať vývoju elektronických hudobných nástrojov a práve tieto nástroje sú pre mňa tými ozajstnými hudobnými nástrojmi. Práve oni, na rozdiel od akustických a tradičných elektronických nástrojov, dokážu vytvárať také farby zvukov, s ktorým rád pracujem. Väčšina mojej tvorivej práce je sústredená na vývoj nových nástrojov. Na niektoré z nich potom hrám na koncertoch. Iné sú zase myslené ako hračky určené pre deti. Ďalšou skupinou sú nástroje pre rôzne výstavy a verejné prezentácie, na ktorých alebo s ktorými sa môžu hrať návštevníci ako s ozajstnými hudobnými nástrojmi. Tieto však nevytvárajú zvuky. Nevytvárajú zvuky, ktoré by boli vhodné pre koncertné predvádzanie. Sú to skôr také zvuky, pri ktorých návštevník nachádza potešenie v hre, v tvorivej aktivite pri ich vytváraní. Teda cieľom je hlavne sprostredkovanie osobnej skúsenosti a nie verejné koncertné predvádzanie. Niekedy komponujem hudbu aj pre tradičné nástroje. A aj počas tejto mojej, mimochodom už tretej návštevy v Bratislave, som hral na premiére mojej skladby pre tradičné hudobné nástroje a elektroniku s bratislavskou skupinou Veny. Je to 9-členná skupina a ja som hral solový part na jednom z mnou vyvinutých nástrojov. Nuž teda, témou našej dnešnej relácie je osobnosť, práca a vynálezy Hugha Davisa. Základným materiálom je záznam rozhovoru s pánom Davisom, sprevádzaného ukážkami zvuku ním vyvinutých nástrojov, tak ako ich naživo prezentoval počas rozhovoru. Tento materiál bol následne zostrihaný analógovou metódou a transponovaný do oblasti slovenskej jazykovej štruktúry. Takto pripravená základná línia bola potom prestrihaná s druhým a tretím partom. Záznamom diel Hugha Davisa predvedených v Bratislave v júni tohto roku v rámci Večerov novej hudby a mojim komentárom. Vznikol teda rádiofonický tvar, ktorý síce v obsahovej rovine presne sleduje načatnutú tému, ale hodnotenie jeho formálne vysúka v prvom rádiu. Je to 9-členná skupina a ja som hral solový part na jednom z mnou vyvinutých nástrojov. Niekoľko z nich by som teraz rád predviedol. Toto je jednoduchý nástroj vyrobený z dreva a kovovej skrutky. Pracuje na tom istom princípe ako jedna hračka, ktorú si pamätám z detstva. Len som použil iné materiály. Keď časti tohto nástroja šúchate o seba, vydáva zvuky podobné spevu vtákov. Another simple instrument, in this case a found object, is part of a plant. Ďalší jednoduchý nástroj, v tomto prípade nájdený či objavený predmet, je vlastne dutý plod v Anglicku bežného druhu orecha. A keď tento predmet triete prstami a palcami, vydáva takmer mechanický zvuk. Sometimes also I make electronic music in the studio, although I prefer mostly to make music that is performed by musicians, either musicians on traditional instruments. Komponujem aj štúdiové skladby na magnetofónový pás, takzvanú tape music. Obvykle je to scénická hudba pre tanečné vystúpenie, väčšinou pre súbory, ktoré si nemôžu dovoliť platiť hudobných interpretov a preto na predstaveniach používajú hudbu z pásu. With live musicians, they need a tape. Usually, the tape pieces I make for dance, I later make a concert version. More recently, týchto štúdiových kompozícií urobím neskôr aj koncertné verzie. Asi pred dvoma rokmi som spravil koncertnú verziu zo svojej prvej elektronickej tape music, ktorú som napísal ako scénickú hudbu pred 20 rokmi. V koncertnej verzii som dopísal pre seba solový part pre podobné malé elektronické nástroje, aké boli použité už pri nahrávaní pôvodnej štúdiovej kompozície. A third example from the piece I have just described is a very simple, cheap Chinese fan. Tretím nástrojom, ktorý chcem predviesť, je jednoduchý čínsky hodvábny vejár zo spomínanej skladby. Ťukaním na rúčku vejára vytvoríte zvuk podobný tympanovému tremolu v symfonickom orchestri. Okrem toho fúkaním teplého vzduchu z úst, ktorým sa mení napätie blány vejára, sa dá ovplyvňovať výška zvuku, podobne ako ladením ozajstného tympanu. And finally, there is a method of making sounds that are quite like the sounds of whales in the sea. A nakoniec by som rád predviedol jednoduchú metódu, ktorou sa dajú imitovať zvuky veľryb v mori. Používam na to jednoduchú hračku, veľmi tvrdú, plnú gumenú guličku na drevenej paličke. Môžete ju dostať v každom hračkárskom obchode. A keďže táto gulička je veľmi tvrdá, vytvára sa v nej množstvo rôznych vnútorných napätí a trení, ako náhle ju začnete deformovať. Takže ja ju teraz jednoducho budem šúchať o stôl predo mnou. So those are some very simple sounds, many of which I use. Takže to boli ukážky veľmi jednoduchých zvukov. Mnohé z nich boli použité v skladbe, o ktorej som začal rozprávať. Kompozícia sa nazýva Prírodné obrazy. Pôvodným zámerom skladby a tanečnej choreografie, ku ktorej bola skladba napísaná, bolo viac menej imitovať, ale nie presne napodobniť zvuky a tancom pohyby rôznych zvierat, vtákov, prírodných procesov. Napríklad praskanie vtáčieho vajíčka, alebo v inej časti praská pancier korytnačky a korytnačka z neho vylieza. Každá časť kompozície sa zaoberá inou oblasťou prírody. Sú tam veľryby, vlci, včely, netopiere, jelene a iné živočíchy, vtáky a rastliny. Bees, bats, deer and other creatures and plants and some birds also. Ex tempore plus. V dnešnej relácii spomíname na hudobníka, muzikológa, priekopníka novej hudby, ktorý nás nečakane opustil vo svojich 61 rokoch života v prvých dňoch roku 2005. Spomíname na Angličana Hugha Davisa. Another composition that was performed here in Bratislava is for three woodwind instruments, flute, oboe and clarinet. And in this I explored as one element of the piece some acoustic possibilities. Ďalšia skladba, ktorá sa hrala na tomto bratislavskom koncerte, je písaná pre tri dýchové nástroje: flautu, hoboj a klarinet. Tu som sa pokúsil využiť ako súčasť skladby akustický fenomén, ktorý sa prejaví, ak sa dva alebo viaceré rôzne zdroje harmonického signálu nachádzajú blízko pri sebe. V ľudskom uchu vtedy vzniká vnem tretieho tónu s frekvenciou rovnajúcou sa rozdielu frekvencií oboch základných tónov. Požiadal som preto interpretov, aby pri hraní sedeli čo najbližšie pri sebe. Kompozícia sa volá diferencie. Teda tento akustický jav, známy ako diferenčné tóny, je naznačený už v názve skladby. Okrem toho, ako výsledok môjho štúdia diferenčných tónov, snažím sa tu používať rôznorodé harmonické a melodické elementy. A preto v niektorých častiach využívam veľmi tradičné harmónie. Interpreti hrajú malé alebo veľké tercie, niekedy oktávy. Avšak to, čo sa odohráva na ostatnej ploche kompozície, nemá veľa spoločného s logikou tradičnej hudby. Hráči tu síce tiež hrajú tercie a oktávy, ale takým spôsobom, že sa do nich plynule doľaďujú a zas rozľaďujú cez glizandá, alebo prechádzajú od tónu k tónu plynulým preladením. Toto sa dá urobiť ľahko pri sláčikových nástrojoch alebo pri trombóne. Pri danom obsadení flauta, hoboj, klarinet však museli interpreti vynaložiť na tieto figúry značné úsilie a pomôcť si veľmi rýchlým prstokladom alebo zvláštnou moduláciou dychu. Skladba je teda kontrastom veľmi tradičných harmónií a dizonantných harmónií typických skôr pre súčasnú hudbu. Využíva celé spektrum harmónií od konzonantných po dizonantné. Zároveň celá štruktúra skladby, aj keď nie je tradičná, obsahuje množstvo tradičných výstavbových prvkov typických pre veľmi odlišné hudobné tvary. Napriek tejto rôznorodosti som presvedčený, že poslucháč môže mať pri počúvaní ktorejkoľvek časti skladby pocit, že táto časť je v určitom vzťahu k predchádzajúcim pasážam. The passage that is being played relates to one or more earlier passages. It is one of my interests when I compose particularly for traditional instruments to find new kinds of variation of material. Vlastne jedným z mojich zámerov pri komponovaní skladieb pre tradičné nástroje je nájsť nové typy variácií hudobného materiálu. Nie však v tradičnej forme sonáty alebo variácie, ktorá bola bežná pred 100 rokmi. Čiže téma, potom prvá variácia mierne pozmeňujúca tému, potom druhá variácia viac odlišná od témy, tretia variácia veľmi odlišná a potom zmena rytmu, prechod do molovej stupnice a tak ďalej. Ja sa snažím vo viacerých kompozíciách používať odlišné prístupy a vytvárať variácie, ktoré bude publikum skôr len cítiť, než presne rozumieť, akými prostriedkami bola variácia odvodená. Tak či tak som presvedčený, že laická väčšina publika nestihne vnímať detaily tradičných hudobných tvarov. A preto sú pre nich moje variácie rovnako zrozumiteľné. Jednoducho načúvajú zvukom, ich zmenám a kontrastom a nezaoberajú sa technickou štruktúrou skladby. Listen to enjoy the sounds, the contrasts in the music and is not thinking on a more technical structure. Apart from my work as a composer and inventor of new instruments, I have always been very curious, very interested in understanding why it is possible today for me to do the kind of work that I do. What has happened before? Ako skladateľa a vynálezcu hudobných nástrojov ma vždy veľmi vzrušovala otázka, prečo je možné, že dnes robím prácu, ktorú robím. Čo sa vlastne udialo v najnovšej hudobnej histórii, obzvlášť v tomto storočí, alebo v druhej polovici tohto storočia. Jednak po materiálnej stránke, napríklad vynález syntezátora, a jednak po stránke vývoja hudobného myslenia. Thinking about things in the way that musicians sometimes think about them today. Napríklad, čo sa týka hudobných nástrojov. Aká hudba sa na nich hrá? V minulosti bolo možné aranžovať tradičnú hudbu pre rôzne typy nástrojov. Postupne však došlo k tomu, že hudba sa začala komponovať pre určitý typ alebo pre určitú skupinu nástrojov a bolo čoraz ťažšie zahrať takúto hudbu presne v zmysle skladateľových zámerov na inom type nástroja. Perform that music accurately in terms of the composer's ideas by using other instruments. As an inventor of new instruments, I'm aware that the sound world of my instruments is quite far removed from the sound world of traditional instruments. And Beethoven never composed for my instruments, they didn't exist. Ako vynálezca hudobných nástrojov som si vedomý toho, že zvukový svet mojich nástrojov je značne vzdialený od zvukového sveta tradičných hudobných nástrojov. Beethoven nekomponoval pre moje nástroje, pretože vtedy neexistovali. A preto sa nestarám o to, či by som bol schopný zahrať na svojich nástrojoch tradičné melódie. Je zaiste dosť hudobníkov, ktorí to dokážu a dosť nástrojov, ktoré sú na to určené. Vlastne až v druhej polovici tohto storočia sa stala improvizácia, či už voľná improvizácia, alebo len improvizácia niektorých voľných prvkov v rámci celkovej štruktúry, súčasťou súčasnej vážnej hudby. Pritom silný trend k improvizácii sa už v dejinách hudby raz vyskytol v období baroka, napríklad v čembalových partoch orchestrálnych a komorných skladieb. Bolo zvykom, že čembalu sa predpísali akordy pre pravú a základná melodická linka pre ľavú ruku. Zvyšok bol ponechaný na improvizačnú invenciu interpreta. V tých časoch boli mnohí skladatelia zároveň aj interpretmi. A niečo z tohto vývoja sa prenieslo aj do 19. storočia, kedy ešte mnohí významní skladatelia vystupovali aj ako interpreti. Postupne sa však úlohy skladateľa a interpreta čoraz viac vzdialovali. Vlastne až v ostatných rokoch sa skladatelia začali znova stávať aj interpretmi. Podobne ako tomu bolo v baroku, a otvoril sa priestor pre improvizáciu. Dôvodom toho je, že skladatelia jednak komponujú pre nové nástroje, napríklad syntezátory, alebo používajú nové zdroje zvukov a nové nástroje, ktoré poskytujú viac stupňov voľnosti. Sú aj skladatelia, dobrým príkladom je John Cage alebo Christian Wolff, a skladby, ktoré interpretovi nepredpisujú, na akom nástroji má byť kompozícia zahraná. Výber nástroja je ponechaný na interpreta. Vznikla teda väčšia rôznorodosť prístupov a voľnosť v spôsoboch interpretácie súčasnej hudby. Je viac slobody, viac príležitostí použiť nezvyčajné nástroje a netreba sa starať o tradičné prístupy a starú hudbu. More opportunities to use unusual instruments and not to worry about performing earlier music. Ďakujem Hughovi Davisovi za jeho vstup do našej relácie. Hugh Davis prišiel prvýkrát na Slovensko na pozvanie Milana Adamčiaka v roku 1991. O rok neskôr prichádza opäť, aby sa zúčastnil medzinárodného fóra IFEM 92, na ktorom spolupracovalo i naše experimentálne štúdio. Odtedy navštevoval Slovensko pravidelne. U nás na internetovom portáli súčasného umenia nájdete i jeho texty a všeličo zaujímavé, napríklad dejiny samplovania, Gesture in Live Electronic Music, vystúpenie na IFEM 92, nekonvenčné hudobné nástroje s výtvarnými kvalitami, blázni sú tí, ktorí v hudbe vnímajú len zvuk, nové nástroje a zvukové skulptúry, transmusic comp a sneh, zvukové objekty, plastiky a inštalácie a iné. Tento Angličan žijúci v Londýne bol zanieteným propagátorom novej hudby, hudobníkom, hudobným teoretikom. Bol priateľom Slovenska. Česť jeho pamiatke. V dnešnej relácii odzneli ukážky záznamu koncertu Večeri novej hudby 1994. Natural Images, Differentials, Inventio.